FM. Oficialii europeni transmit din nou mesaje dure României în privința modificării legilor justiției. Președintele Comisiei Europene avertizează că dacă puterea continuă în ritmul actual, aderarea la spațiul Schengen și discuțiile despre MCV se vor pune în alți termeni. Aflat la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis spune că va face totul pentru ca magistrații să-și păstreze independența. Independența justiției românești este intangibilă. Este o chestiune pentru care mă voi implica total. Parlamentarii mai pot greși, admite liderul PSD Liviu Dragnea, dar spune că legile justiției vor respecta deciziile Curții Constituționale. Numai judecătorii curții știu exact cum se interpretează Constituția, în Parlament se mai poate greși. Așa a fost o interpretare pe care au dat-o în Comisia Specială și vom repara în Parlament. Parchetul general începe o anchetă privind războiul dintre șeful PSD și cel al Serviciului de Protecție și Pază. Liviu Dragnea susține că angajații SPP i-ar spiona pe demnitarii păziți și părinții polițistului Bogdan Gigină spun că ancheta bate pasul pe loc, au reclamat acest lucru la instanța supremă, care analizează astăzi cazul. Sunt doi părinți disperați, suferinți, au tot dreptul ca părinți să strige implicit. Vă rugăm, faceți mai repede. Europa FM, ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Avertisment dur de la Bruxelles pentru puterea de la București. Dacă legile justiției din România rămân așa cum au fost votate de Parlament, discuțiile despre MCV și aderarea la spațiul Schengen se vor pune în alți termeni. Declarația vine din partea președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, într-o declarație comună cu șeful statului Klaus Iohannis. Dacă legile justiției din România rămân așa cum au fost votate de Parlament, discuțiile despre MCV și aderarea la Schengen se vor pune în alți termeni. Eu sunt un prieten al României. Așteptăm deciziile Curții Constituționale. Îmi doresc să ridicăm mecanismul de verificare și cooperare asupra acestei țări. Românii nu trebuie tratați ca cetățeni de mâna a doua. România și românii sunt în centrul Uniunii Europene. Șeful Comisiei Europene a subliniat din nou că este foarte bine informat în privința modificărilor aduse legilor justiției. Am toată încrederea în sistemul judiciar din România. Progresele din acest domeniu trebuie să fie ireversibile. Am luat la cunoștință de faptul că am fost, cum se spune, dezinformat. Dar vreau să vă spun că sunt bine informat în ceea ce privește deciziile în legătură cu statul de drept. Am un dialog civilizat cu guvernul român, dar sistemul judiciar din România funcționează și nu putem spune acum același lucru despre toate statele membre. Și șeful statului Klaus Iohannis a precizat din nou că va face tot ce poate pentru ca justiția din România să rămână independentă, dar că situația poate fi rezolvată în țară. Independența justiției românești este intangibilă. Este o chestiune pentru care mă voi implica total și voi face tot, absolut tot ce poate să facă un președinte pentru a păstra lucrurile așa. Degeaba așteptăm să vină cineva din afară să ne prezinte o soluție. Soluția este la noi. Sunt optimist în ce privește parcursul final. Acum suntem într-o fază intermediară. Ați văzut că deja a doua lege a fost trimisă înapoi de Curtea Constituțională pentru îmbunătățiri. Legile justiției vor fi puse în acord cu deciziile Curții Constituționale, spune de la București șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, care admite că și parlamentarii pot greși. Noi insistăm în continuare pe discuții punctuale, pe un articol, două, în articole, care să zicem că ar putea afecta independența justiției și pe care parlamentarii din comisie și noi în plen nu le-am observat. Restul articolelor care nu au fost declarate neconstituționale au fost declarate constituționale, ceea ce este un lucru bun. Oricine poate ataca la Curtea Constituțională și numai judecătorii curții știu exact cum se interpretează Constituția, în Parlament se mai poate greși. Așa a fost o interpretare pe care au dat în Comisia Specială și vom repara în Parlament. Continuă și discuțiile pe tema statului paralel sau instituțiilor credibile. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat ieri oficial că renunță la SPP după ce președintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe șeful acestui serviciu că s-ar implica în politică, iar pe angajații Serviciului de Protecție și Pază că i-ar spiona pe demnitarii păziți. Eu, de exemplu, n-am SPP de când am venit la Cameră. Eu merg cu mașina partidului. Dar asta nu înseamnă că vreun ministru din guvernele, din cele două guverne, a renunțat la SPP. Deci n-a fost o decizie politică, nici înainte, nici acum. A fost o decizie a premierului și a membrilor cabinetului pe care eu o salut. Vă spun cu toată tăria. Nu există niciun articol sau prevedere legale ca să oblige pe cineva să beneficieze de o protecție pe care nu și-o dorește. Nu există. Iar din punct de vedere al riscului de securitate națională, care ar fi ale? Fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, Iulian Fota, declară pentru Europa FM că demnitarii care renunță la serviciile SPP trebuie să explice foarte clar de ce fac acest lucru. Pe fondul nevoii în creștere de protecție, de securitate națională, orice reproș, orice acuză cu care se aduce unei instituții sau unui conducător al unei astfel de instituții, după părerea mea, trebuie să fie extrem de bine documentată, extrem de tranșant făcută și urmată imediat, dacă lucrurile se confirmă, de măsuri. Pentru că altfel rezultatul va consta în decredibilizarea instituțiilor, pierderea încrederii oamenilor în aceste instituții, al căror rost este tocmai să apere pe acești oameni. Actualul guvern compromite pe rând toate instituțiile statului pe care nu le poate controla, e de părere jurnalista Atia Șerbănescu. Am înțeles că guvernul va recurge la serviciile jandarmeriei, respectiv a unei unități din subordinea doamnei Carmen Dan, care e mai de încredere, fiind și ea tot din Videle. Sunt precauții și declarații de război în același timp, pe care diversele instituții din statul român și le iau unii împotriva altora într-un război de prosaugur, pentru că reușesc să compromită rând pe rând toate instituțiile statului. Să mai spunem că parchetul general începe o anchetă privind războiul dintre șeful PSD Liviu Dragnea și Serviciul de Protecție și Pază. Procurorii vor face verificări după acuzațiile lansate de Liviu Dragnea la adresa șefului SPP Lucian Pahunțu. Astăzi, la interviurile Europa FM, vine președintele UDMR Kelemen Hunor. Anca Grădinaru va discuta cu invitatul său despre noua înțelegere politică semnată cu PSD, despre declarația semnată de formațiunile politice maghiare privind autonomia și despre relațiile dintre România și Ungaria. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 14 pe paginile noastre de Facebook, dar și pe pagina de internet interviuri.europafm.ro. Ascultați știrile Europa FM. Judecătorii Instanței Supreme vor analiza astăzi plângerea părinților polițistului Bogdan Gigină. Aceștia au reclamat că anchetarea fostului ministru de interne Gabriel Oprea de către DNA în dosarul morții fiului lor bate pasul pe loc. Bogdan Gigină a murit în octombrie 2015, în timp ce deschidea pe motocicletă coloana oficială a ministrului Oprea. De cealaltă parte, Direcția Națională Anticorupție se apără, spunând că unele instituții au refuzat declasificarea documentelor cerute. De la începerea anchetei în decembrie 2016, procurorii au audiat peste 60 de persoane și au dispus realizarea mai multor expertize. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Apărătorul părinților lui Bogdan Gigină spune că la 2 ani și 3 luni de la moartea fiului lor nu cer decât ca vinovații să fie judecați mai repede. Copilul lor nu mai are o familie, ei sunt fără feciorul lor pentru tot restul vieții lor de acum înainte. Motiv pentru care sunt doi părinți disperați, suferinți și care au tot dreptul ca părinți să strige implicit: vă rugăm, vă solicităm, faceți mai repede. În septembrie 2016, după aproape un an de cercetări, procurorii anticorupție le-au cerut senatorilor să aprobe începerea urmăririi penale față de Gabriel Oprea, senator la acea dată pentru ucidere din culpă. Numai că senatorii s-au opus, așa că ancheta s-a blocat. Procurorii anticorupție l-au acuzat însă pe Gabriel Oprea și pentru abuz în serviciu, după ce au constatat că ministrul ar fi folosit coloanele oficiale de sute de ori pe an, inclusiv pentru a merge acasă sau în vizite private. Profesorul din București, acuzat de pornografie infantilă și act sexual cu un minor, a fost arestat pentru 30 de zile. Peste 12.000 de fișiere cu materiale pornografice stocate de profesorul de istorie au fost găsite în casa acestuia la percheziții. Sofie Dimulete vine cu detalii. Magistrații Tribunalului București au decis să-l aresteze preventiv pe profesorul de istorie Bordeiu Gheorghe din Capitală. Procurorii DIICOT au transmis că acesta a produs și a stocat materiale pornografice cu doi băieți. Procurorii îl acuză pe bărbat că în perioada 2009-2011 a întreținut acte sexuale cu unul dintre minori în vârstă de 15 ani. De asemenea, el a stocat imagini și înregistrări descărcate din surse online. Deținea în total peste 12.000 de fișiere care constituie materiale pornografice cu minori. Bordeiu Gheorghe este profesor de istorie titular, are gradul 1, 58 de ani și de 3 ani este în concediu medical. Are probleme la capitolul mobilitate și probabil că dădea meditații acasă, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar București, Marian Banu. Pentru că nu mai este în școală, urmează să văd dacă au mai fost antecedente din punct de vedere al comportamentului. În 2014, profesorul a fost acuzat de mama unei eleve de 12 ani că îi hărțuiește fiica pe rețelele de socializare. Bordeiu Gheorghe și-ar fi făcut un cont cu numele Johnny Jucăușul. Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horia Urioranu, și omul de afaceri Vasile Bogăgean au fost încarcerați la penitenciarul de maximă siguranță Gherla. Judecătorii Curții de Apel Cluj l-au condamnat definitiv pe Urioranu la 6 ani și 4 luni de închisoare pentru luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată și în complicitate la spălare de bani în legătură cu contracte derulate cu fonduri publice. Polițiștii fac cercetări acum pentru a-l găsi pe omul de afaceri Ioan Bene, și el condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare. Acesta a fost dat în urmărire, anchetatorii bănuiesc că ar fi fugit din țară. Formularul 600 nu dispare, ci se transformă, dar pentru moment se amână termenul de depunere a acestui document până pe 15 aprilie. Este doar un nou episod din haosul declarațiilor guvernamentale care au pus pe drumuri aproape 30.000 de oameni și i-au încurcat și pe funcționarii fiscului. Iulian Oghi vine cu toate explicațiile. Odiseea formularului 600 a început după trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. În noiembrie anul trecut, revoluția fiscală sub forma codului fiscal modificat apare în monitorul oficial. În decembrie, ANAF schimbă conținutul formularului 600 și de aici începe haosul. Formularul devine obligatoriu pentru toți cei care realizează venituri extrasalariale din drepturi de autor, chirii și dividende. În baza formularului depus, contribuabilul ar fi urmat să primească o decizie de plată, iar din 3 în 3 luni să treacă pe la fisc cu plata contribuțiilor. Cum se declară veniturile din 2017? Cum își estimează contribuabilul veniturile viitoare? Acestea au fost doar două întrebări care au pus pe gânduri inspectorii fiscali și pe drumuri mii de români conștiincioși care s-au interesat de dări. Subiectul face valuri în spațiul public și politic, iar ministrul de finanțe, Ionuț Mișa, din guvernarea Tudose, face următoarea declarație. Ne gândim să nu mai fie necesară depunerea declarației 600 și plata să se facă pe bază de CNP. Mișa invocă probleme de comunicare pe formularul 600, iar la creionarea noului guvern nu se mai găsește în executiv. Noul ministru Teodorovici dă stop comanda și ne spune că nu mai depunem formularul. Vom amâna termenul de depunere, dar îl amânăm în vederea eliminării, a spus ministrul finanțelor Eugen Teodorovici. Rezultatul? La ședința de guvern, premierul Viorica Dăncilă spune că termenul de depunere a formularului se amână până pe 15 aprilie, timp în care Ministerul de Finanțe caută soluții. Ascultați știrile Europa FM. Continuăm serialul nostru legat de viitorul României și al românilor, un popor care se regăsește tot mai puțin în granițele țării. Pierdem forță de muncă și energii creative, așa arată România în anul centenarului. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. Fenomenul copiilor rămași acasă după plecarea părinților în străinătate continuă să fie prezent în România. Minorii rămân în țară, fie cu unul dintre părinți, fie cu bunicii. Apar însă noi cazuri, copiii care au plecat la rândul lor cu părinții într-o țară străină și s-au întors acasă după ce familia nu s-a putut integra peste hotare. O ascultăm pe Elena Tudor. Telefonul și internetul îi ajută pe copiii rămași acasă să țină legătura cu părinții plecați la muncă în străinătate. De multe ori însă discuțiile devin foarte seci, spune Alexandru Gulei de la ONG-ul Alternative Sociale, organizație care a gândit programe pentru copiii ai căror părinți sunt departe. Părinții se descurcă foarte bine în a le asigura copiilor nevoile materiale, dar nu ai cum ca prin telefon să-ți ții copilul în brațe. Se instalează o răceală, un anumit formalism al comunicării, cum îți este bine, mai ai nevoie de bani, nu sunt în regulă, cum e la școală bine și, în general, comunicarea aceasta săracă și în informații și în emoții dăunează relații dintre părinți și copii. Apare o înstrăinare. Sunt copii care reușesc să facă, să managerieze mai bine, să zicem așa, emoțiile pe care le au legătură cu absența părinților și copii care nu reușesc să facă lucrul acesta eficient. Cei care nu au o relație, să zicem, apropiată cu părinții, acumulează frustrări. 7500 de copii revin anual în țară după ce au avut o experiență eșuată de migrație, arată datele Ministerului Educației. Aproape jumătate dintre ei revin cu părinții, ceilalți singuri. 2/3 revin din Spania și Italia. O parte din ei nu-și mai găsesc însă locul după ce ajung din nou acasă. Apucaseră să-și facă prieteni în străinătate, să se acomodeze cât de cât la noul mediu, iar odată întorși în țară sunt bulversați. Acești copii pot dezvolta probleme de dezvoltare inclusiv care să le afecteze întreaga viață. Pentru copii situația este dramatică. Nevoia ca un specialist să evalueze și să intervine este absolut urgentă. De câte ori acești copii sau rudele lor cer ajutorul unui specialist? Din nefericire, acest lucru nu se întâmplă. Există o prejudecată și din partea părinților, de multe ori și din partea specialiștilor, că acești copii revin în țara de origine, n-ar trebui să aibă probleme. Alexandru Gulei mai spune că cele mai mari probleme apar în cazul copiilor care revin din țări unde comunicăm comunitățile de români nu sunt atât de dezvoltate și care au făcut eforturi mari să se integreze în noua societate. Știrile Europa FM la final, vreme mult mai caldă decât ar fi normal la începutul lunii februarie, cu temperaturi maxime cuprinse în țară între 4 și 14 grade, ploi slabe vor fi pe arii restrânse în nord-vestul teritoriului, iar în zona montană aferentă se anunță precipitații mixte și polei. O zi cu vreme plăcută se anunță în capitală, cer variabil și o maximă care va ajunge la 11-12 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Răzvan Marin a reușit o nouă pasă de gol pentru Standard Liège în victoria 4-1 cu FC Bruges din semifinalele Cupei Belgiei. Titular de bază, mijlocașul român este la al doilea asist consecutiv după cel din remiza cu Anderlecht de duminică din campionat, scor 3-3. Răzvan Marin a jucat în 25 de meciuri sezonul acesta, a marcat de 5 ori și le-a oferit coechipierilor săi de la Standard 7 pase de gol. Alin Toșca a fost împrumutat de Betis Sevilla până la finalul sezonului la Benevento. El nu îl va mai găsi la ultima clasată din Italia pe George Pușcaș, plecat în această iarnă la divizionarea secundă Novara. Transferat de Betis în urmă cu un an de la FCSB, Alin Toșca a devenit imediat titular în echipa spaniolă, dar sezonul acesta nu a mai jucat decât în 6 meciuri. Benevento are doar 7 puncte în 22 de etape, are de recuperat 12 pentru a se salva de la retrogradare, iar duminică va primi vizita liderului Napoli. Chelsea l-a transferat pe atacantul rivalei concitadine Arsenal, Olivier Giroud, pentru 20 de milioane de lire. Tunarii l-au cedat pe francezul de 31 de ani după ce l-au adus pe Aubameyang de la Borussia Dortmund cu 64 de milioane de euro, cea mai scumpă achiziție din istoria clubului. Chelsea a închis triunghiul, l-a împrumutat până la vară Borussiei pe atacantul belgian Batshuayi. UBT Cluj a pierdut pe teren propriu cu Belfius Mons 77-80 și riscă să rateze calificarea în sferturile de finală ale FIBA Europe Cup. Campioana României a început prost meciul, dar a revenit și înaintea ultimului sfert avea 5 puncte avans. Belgienii au reușit însă 7 puncte consecutive în ultimele 3 minute. UBT Cluj a câștigat meciul tur de la Mons la 4 puncte diferență. Înaintea ultimei etape, ardelenii au ajuns pe ultimul loc în grupă după ce ieri Keravno s-a învins liderul Donar Groningen. Olandezii și ciprioții au câte 8 puncte, belgienii și clujenii câte 7. În ultima rundă, săptămâna viitoare, UBT Cluj va avea nevoie de victorie, tot pe teren propriu, cu Keravnos. Ce înseamnă un asist? Asist de la Luca Asist ai zis. Un asist la viața lui, la vremea lui. Da. Zici nu, ce la asist, adică... Pasă de gol, știți, noi ca să nu repetăm aceeași expresie sau același cuvânt mai în sport, exact, dar știu, inventați metafore. În doar două fraze aici, cât are o depeșă din sport, încercăm să mai... Dar n-am inventat. Asist este termenul internațional pentru pasă de gol. Adică, da, da, da. Dacă nu știm ce e un asist, nu ascultăm știrile din sport. Și dacă știi le ascultăm și nu știm ce e un dar asist... Dar haideți, domnul Guran, să m-am făcut de... prost ce a zis Luca Pastia. Deci cine a dat un asist? Că am Răzvan Marin. Așa. Băiatul lui Petre Marin. Și el știa? Îl știi pe Petre Marin? Nu. Dar el știa că a dat un asist? Cum adică? Adică și el știa ce a făcut acolo? Cum ai zis tu? Păi normal. Bine. Hai să începem. Eu zic să începem, hai să ne liniștim un pic. Gata, să zic și o bună dimineața. Hai, sunt mulțumesc sunt pentru... Vlad Petreanu. Mulțumesc pentru asist, începe emisiunea. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Torch burn.